إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عباد الله الله سبحانه وتعالى أويلكيز وومين كتك سورة الأحزاب كم شكولي يمتم ومحمد صلى الله عليه وسلم كوى ننفن مزوري وكويق ونكيل مسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة منانيني وإسلام ومتومي والله عليه الصلاة والسلام متومبورا كبيسا وكمويقا ويوم إسلام يوت أنا يتفوت وكمويقا كيكولي كولي بس نمتومي واكي محمد صلى الله عليه وسلم نا الله سبحانه وتعالى أكويك ميزان ya yoyote anayedai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amfuate na amuige mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim waambie ya Muhammad ikiwa nyinyi ni wa kweli kuwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni yuhibbukum Allah basi nifuateni mimi Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda wa yaghfir lakum dhunubakum na atawasameheni madhambi yenu ibadallah muislamu akitaka kujipima kima chake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ajitizame nafsi yake na namna gani amfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile utakavyomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile utakavyomuiga mtume sallallahu alaihi wasallam ndio unavyojishindia zaidi mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum والله غفور رحيم عباد الله سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما صحابهم تومي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم walikuwa wakimpenda kikweli Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakimuiga katika kila kubwa na dogo alilokuwa kilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mpaka katika yale ambayo sio ya wajibu bali ni mambo yanayopendekezwa, walikuwa wakishikamana nayo na hawayawachi, mahabbatan linnabii sallallahu alaihi wasallam. Fahadha as-sahabi al-jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu yaqul awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Huyu Abu Huraira radhiyallahu anhu ardhah atueleza na kutuambia, nasikiliza vizuri maneno yake yalivyokuwa matamu anapoanza kujieleza, asema awsani khalili, ameniusia mimi kipenzi changu sallallahu alayhi wasallam bi thalathin, mambo matatu. La ad'uhunna hatta amut, siyawachi haya mambo aliyonusia mpaka niondoke duniani. Yoyote atakayesikia maneno haya ahisi mahabba aliyokuwa nayo huyu sahaba juu ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mpaka kumuita mtume wake sallallahu alaihi wasallam khalili, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, ameniusia mimi kipenzi changu mtume sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, mambo matatu. La ad'uhunna hatta amut, siyawachi mambo haya matatu mpaka niondoke duniani nifariki. Kisha sikiliza yale aliyomuusia mtume sallallahu alaihi wasallam, bisiyami thalathati ayamin min kulli shahr, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Hili jambo ni sunna wala sio wajib, lakini akajiwekea nafsi yake kuwa haliwachi kwa sababu aliyemuusia ni kipenzi chake sallallahu alaihi wasallam. وركعتي الضحى, na akaniusia mimi kuswali rak'a mbili za dhuha. Na sote tufahamu kuwa ni jambo la kupendekezwa sio wajib, lakini Abu Huraira asema la ad'uhunna hatta amut, siwachi kutekeleza haya aliyonusia kipenzi changu mpaka nitakapofariki. Walwitr qabla an-nawm, na akaniusia kuswali witri kabla ya kulala. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wakweli katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika yale mambo yaliyopendekezwa kisheria. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم wametuelekeza katika ibada nyingi ambazo muislamu atakikana ajiandae kwa ajili ya akhira kwa ibada kama hizo, na miongoni mwa ibada hizo ni ibada ya saum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sawm junnah وحصن حصين من النار. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad wa sahahahu al-Allama al-Albani asema as-sawmu junnah, sawmu ni kinga. Naam, sawmu ni kinga kutokana mja kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na saumu ni kinga kutokamana na moto wa jahannama kesho akhira, ikiwa kweli mja ataifunga ile saumu kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekezwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa hisnun hasinun minan nar, na saumu ni ngome kesho kutokana na moto wa Jahannam. Na hii hadithi yatuonyesha umuman fadhila ya mtu kushikamana na ibada ya saum. Ibadallah, mbele yetu kuna mwezi wa Shaaban. Baada ya wiki moja au zaidi tutaingiliwa na mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha saum takriban kufunga mwezi mzima wa Shaaban kwa namna alivyokuwa akikithirisha saum. Fa'an Umm Salamah radhiyallahu anha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سامة سيجمعون أمتون صلى الله عليه وسلم أكفونغا ميزميلي ليكفوتانا isipokuwa Shaaban na Ramadhan. Na hapa kusudia wingi wa saum katika mwezi wa Shaaban kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi huu takriban kufunga mwezi mzima ingawa hakukamilisha mwezi wa Shaaban. Ibadallah, mara nyingi sisi tukielekezwa katika ibada za uzushi tuna uchangamfu, lakini ibada hizi za sunna alizokuwa akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaona tufanye uvivu katika kutekeleza ibada kama hizi. An Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah ma raka tasumu min shahrin min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban. Usama ibn Zaid radiyallahu anhu amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kujua hikma kwa nini alikuwa akikithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Amwambia ya Rasulullah, sijakuona ukiwa wafunga sana kama unavyofunga saumu za sunna katika mwezi wa Shaaban. Faqala sallallahu alayhi wasallam dhaka shahrun يغفر كثير من الناس عنه بين رجب ورمضان. هو ni mwezi ambao wengi katika watu wako katika ghafla nao. بين رجب na رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله او هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه العلامة الألباني. متوم صلى الله عليه وسلم كالز حكمة كوبا دنياك أسمهوني مواز أما وانجي كتكوات وكو كتكغفلة وكغفليك كتكمانا نموزيون كفن عبادا دنياك بين رجب رمضان. Na ndiyo mwezi ambao amali za mwaka mzima hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi napendelea amali zangu zinyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mimi nimefunga. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa sana akifunga katika mwezi wa Shaaban. Ni juu yetu sisi tujibidiishe katika kujiandaa kufunga mwezi huu wa Shaaban. Leo ibadallah, kuna watu ikifika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab wataingia katika ibada ya saum wakiitakidi ndiyo siku ya Isra wal Mi'raj kama wanavyodai, na kufanya aina mbalimbali za bid'a na wakawa wachangamfu mno katika jambo kama hili. Lakini inapofika katika kutekeleza sunna tukawa mbali kabisa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malakum, muna nini au ni katika wale ambao kwa ajili ya kuacha sunna sana na kufanya bid'a wakaondolewa utamu wa sunna katika nyoyo zao wal iyadhu billah. Fa Allah tuchangamke katika kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kukufua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzifufua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo njia kubwa ya kuua uzushi katika mujtamaa wa Kiislamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa salli allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.